مشکلات تکالیف کی صاحب صدر مجھے آداری درجی کو بلند اللہ تعالیٰ مارت ظاہر اور جس ہم بان تکلیف کو پورے ہونے پر بان بزرگ سکتے ہیں کیا ربی اللہ تعالیٰ آنا چاہتے ہیں ہمیں وقل کی جتنی مصیبت تکلیف ہماری کی پریشانی نہ پریشان ہے اور تکلیف مطلب دار ہے کہ باسل بابے بنا بنا سرات کی کا مصیبت مطلب کی علاج کی اور سارے کو راس پر لے لے کے ہر وقت تحصیل بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا Thank you. Thank you.